ในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับนเหตุปัจจัยไม่มีโมหะเพราะนัสสัมปยุตตปัจจัยนวิปยุตตปัจจัยเป็นต้น430สภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละสำหรับเหล่าอสัญญัตตพรหมอาศัยมหาภูตรูป1ละสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานละเพราะโนนัตถิปัจจัยเพราะโนวิคตปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย 431 นาเหตุปัจจัยมี5วาระนาอารามณปัจจัยมี4วาระนาอธิปติปัจจัยมี5วาระนานันตระปัจจัยมี4วาระนาสมนันตระปัจจัยมี4วาระนาอัญญมัญญปัจจัยมี4วาระนาอุปนิสัยปัจจัยมี4วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี4วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี5วาระนาอาเสวนปัจจัยมี5วาระนากรรมปัจจัยมี1วาระนวิปากปัจจัยมี2วาระนาอาหารปัจจัยมี2วาระนาอินทริยปัจจัยมี2วาระนาฌานปัจจัยมี2วาระนามัคคปัจจัยมี5วาระนาสัมปยุตตปัจจัยมี4วาระนาวิปยุตตปัจจัยมี2วาระโนนัตถิปัจจัยมี4วาระโนวิกตปัจจัยมี4วาระ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ432นาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระนาทิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระละนาปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระนาอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระนากรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี1วาระนาวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี1วาระละนาสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระนาวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระโนนติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม433อารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี2วาระอนันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี2วาระสมนันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี2วาระสหัชชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี2วาระนิสัยปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี5วาระอุปนิสัยปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี2วาระปุเรชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี5วาระละมรรคปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี1วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี2วาระละอวิคตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี5วาระในวงเล็บสหชาตวานเหมือนกับปฏิจจวาน